Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Але такога магнацкага застолля, як цяпер ладзіў Гераним Радзівіл, нідзе больш нельга было пабачыць. Тут панавала цішыня, і голка ў падзе пачуеш. Пасля таго, як гаспадар усеўся за асобны столік і за ягонай спінай стаў пахолак, чый абавязак быў спрабаваць кожную страву і пітво, што падаваліся князю, і гайдук, які па звычаі трымаў панскі палаш, зайграла цудоўная музыка. Заслізгалі за спінамі гасцей слугі ў блакітных пералівістых жупанах з залатымі гузікамі, за пояс кожнага былі засунутыя ласёвыя рукавіцы. Але гучна прамаўляць насмельваўся толькі той, да каго князь звяртаўся. Астатнія час ад часу толькі перашэптваліся, намагаючыся не наклікаць падазрэнне гаспадара. Пілі з каштоўных крышталёвых кубкаў залатымі налепкамі ў выглядзе звяроў, так, каб не ап'янець. Радзівіл жорсткі, дужа не любіў п'яных. І гэта ў той час, калі добрым лічылася, каб госці валіліся пад стол, перацалаваўшыся з келіхам. Ніхто не прамаўляў велягурыстых тостаў, не пілі з чаравічка пры ўкраснай дамы, ды і дам за сталом зусім не было, бо Гераним Радзівіл іх таксама не любіў, дакладней пагарджаў і асцерагаўся фарбаваных лісіцаў. Толькі статуі белых антычных багінь прыкрашалі пакой, а між статуй гэтак жа нерухома стаялі гранд-мушкетёры князя Гераніма у сініх мундзірах з белымі вылогамі, у капелюшах з пёрамі, са шпагамі, на похвах якіх блішчэлі каштоўныя камяні. Пранціш успомніў расповеды пра прыгонных актрыс, якіх прымушалі выяўляць статуі, прыгледзіўся. І праўда, мармуровыя багіні дыхалі. Насупраць лёдніка і Пранціша сядзеў тоўстенькі чалавек у блакітным камзоле з жывымі чорнымі вачыма. Пранціш пачуў, як лёднік ціха звяртаецца да чалавека сеньор Пучыні, і зразумеў, што гэта і ёсць агент Сапегаў, дырэктар опернай трупы слуцкага тэатра. Значыць, доктар ужо наладзіў патрэбную сувязь, як дасведчаны шпег. Пан Гераним быў у незвычайным гуморы, калі меркаваць па радасных тварах прыдворных. Падобна, новая цацка ў выглядзе жалезнай чарапахі яму дужа спадабалася, і ён ужо планаваў, як з ейнай дапамогай карае ворагаў, а сярод іх значыліся нават усе князевы сваякі. Фальцман зноў красамоў напісваў магчымасці свайго вынаходніцтва, але князь спыніў погляд на другім немца, менавіта лёдніку. «О чым твой вучоны калега абабазнаны?» На шчасце, прадмова аднакурсніка ад астралогіі Гер Якуб быў папярэджаны. Таму Фальцман, не крывячы душой, распісаў выдатныя лекарскія здольнасці Гера Лотмана, якому выкладчыкі Лейпцыгскага універсітэта прарочылі славу новага Парацельса. І тут патрапіў ключ у замок. Князь належаў да людзей, што падазраюць у сабе кучу усялякіх хваробаў. Гэта спалучалася з пастаянным падазрэннем, што яго труцяць, няправільна лечаць, сурочваюць і гэтак далей. Таму князь увесь час меў патрэбу ў дактарах, Але дактары пры ім доўга не затрымліваліся. І не заўсёды ім удавалася з'ехаць ад капрызнага пацыента, часцяком яны проста знікалі. Вось і цяпер князь застаўся практычна без лекараў, двух ацалелых ад княскага гневу няшчасных італійскіх клясцірнікаў Гераним бачыць не жадаў, і яны сядзелі, замкнуўшыся ў пакоях, і пілі адвары валяр'яны. Таму нямецкі доктар быў тут вельмі дарэчы. Настолькі, што чорныя вочы Радзівіла загарэліся дзікім агнём, і князь адразу запатрабаваў, каб гер Лотман яго агледзеў і вынес свой вердыкт. Лёднік кінуў на стол сурвэтку і пакорліва нахіліў галаву. Пранціша паслалі па лёднікаву дыхтоўную скураную валізку з абавязковым наборам інструментаў і лекаў, пазычаную ў сапегаўскага доктара. Калі князь і лёднік зніклі за дзвярыма з арламі ў суправаджэнні двух гвардзейцаў, запанавала ціша, якую парушалі толькі асцярожныя пастукванні лыжак аб модныя парцалянавыя талеркі ды часам баязлівы шэпт гасцей. Спалох на тварах шмат сказаў вырвічу. Ясна ўсе непакоіцца, што доктарскі агляд князя раззлуе, бо так, відаць, здаралася часцяком, і тады дастанецца ўсім. Нават жывыя статуі задыхалі часцей, адна ж пераступіла з нагі на нагу і тут жа замёрла пад злосным позіркам князькага прыдворнага маршалка, тлустага, як рапуха, які павінен быў сачыць за дасканаласцю дэкарацый. Адчуваў жываце ледзяны камяк. Тым больше сеньор Пучыні паглядаў на яго спачувальна. Прайшла, відаць, цэлая гадзіна. Ніхто не насмельваўся ўстаць з месца. Горш за ўсё даводзілася нерухомым мушкецёрам ды скульптурам. Музыкі распачалі граць чарговую мелодыю, якой Пранціш з прычыны сваёй музычнай неадукаванасці пазнаць не мог, але гучэла яна дужа жаласна, як быццам кагосьці на ланцугу па пакутах вадзілі. Нават месціліся словы з карчомнай песенькі пра сіротку да роту. Кавалак у горла не лез, хаця стол быў багацюшчы. Такіх пачварын, якія красаваліся на срэбных блюдах, Вырвіч ніколі не бачыў. Птахі з выкручанымі крылцамі і шыямі, фаршыраваныя грыбамі і садавіной, шчупакі з галавы адвараныя, усярэдзіне запечаныя, з хваста засмажаныя. Парсючкі з прыстаўленымі крыламі, срэбныя сервізы, складаныя канструкцыі з талерак на вытанчаных маленькіх калонах, упрыгожаныя выявамі антычных багоў, прыпадабняліся славутаму рогу казы Амалфеі. На іх навалілі ўсялякае смакоцце ад лімонаў да марцыпанаў. На ніжняй талерцы – паціху плавіліся італьянскія лёды, і кожны сервіз стаяў на круглым люстэрку. Раскоша, а есці не хочацца. Грукнулі дзверы. Князь Гераним увайшоў у залу парывістым крокам. Ягоныя вусны крывіліся задаволенай усмешкай, а ўсміхаўся князь у апошні раз, відаць, калі сабакі на ягоных вачах рвалі зашытых у мядзвежыя скуры правадыроў крычаўскага паўстання. Уся зала адначасова нібыта выдыхнула з палёгкай, як толькі столь не прыўзнялася. За князем з каменным фанаберыстым тварам крочыў лёднік. «Неадменна сёння усе вашыя адвары мусяць быць гатовыя», абвясціў на нямецкай князь Гераним і ўрачыста ўсеўся на месца. «Зоймеш па пасаду майго асабістага доктара італійцаў ван, 20 дукатаў месяц даю. Я заўсёды казаў, што нямецкая медыцына самая лепшая». І перайшоў на беларускую. «Зараз жа пападаць мне аўсянай кашы і кавалак ад адварной ялавічыны». «Толькі усё ешце без солі, ваша князькая міласць». Сваім нізкім голасам па-нямецку прамовіў лёднік, і можна было зразумець, што гэта прапісаную ім дыету князь пачаў неадкладна спраўджаць. «Чуеце, невукі, без солі! Толькі атручваць мяне задатольна євэнжаным ды цмажаным пры маіх хворых нырках!» Пахолкі забегалі з такім жахам на твары, нібыта кавалак ялавічыны зараз выражуць з іхніх сцёгнаў. Цяпер уся ўвага засяродзілася на цуда доктары. Лёднік быў на вышыні, ён тарабаніў па-нямецку пра солі, мінералы, жыццёвыя сокі, энергію месяца, так пераканаўча, што нават пранціш, які разумеў, з 5 на 10 зацікавіўся. Раптам князь рэзка ўзняўся. Музыка зараз жа сціхла, як перарэзалі струны, і кінуў бок фальцмана і лёдніка. «Хадзімце, нямчукі, мне патрэбныя парады добрых знаўцаў». Фальцман паспеў увярнуць нешта пра тое, што ягоная мосць князь Радзівіл і сам найвыдатны знаўца ўсіх навук і рамёстваў, але на князя найшла істэрычная прага дзеяння. Ён, зразумела, пад прыглядам 4 янычараў у наматаных паўзверх бабровых шапах белых чалмах цягаў немцаў па ўсім палацы, распавядаючы пра грандыёзныя задумы, якія часткова пачаў здзяйсняць. Вялікі палац ніжняга замку быў сапраўды велізарны, але аднапавярховы, крыты гонтай, драўлянай чарапіцай з высокім цокальным паверхам. Пры князі Гераніме тут дадаліся 2 алькежы. Бакавыя прыбудовы, паўкруглы выступ з фасада, падраслі 2 вежы. Князь відавочна імкнуўся дагнаць у раскошы свайго слуцкага жытла нясвіцкага пляменніка пане каханку. А Радзівіл усё яшчэ шмат планаваў, пра што натхнёны распавядаў сваім нямецкім спадарожнікам зладзіць аранжарэю з кактусаў, дзівосных калючых раслінаў з Амерыкі, каб раслі аж пад самую столь, правесці перагаворныя трубы, каб з любога пакоя гукнуць у такую і пачуюць у самым далёкім памяшканні. зрабіць шкляны пакой, у якім будзе штучнае мора, каб назіраць за жыццём марскіх пачвараў, пераплюнуць пане каханку, якога рыбы над шкляной столлю плавалі. Паказаў паноптыкум, у якім сабраў дзівосы ад васковых лялек у чалавечы рост, што мелі танчыць і прамаўляць да заспіртаваных двухгаловых цялятаў, вялізны глобус і нават мадэль сонечнай сістэмы, медзяная зямля на ёй магла рухацца вакол пазалочанага сонца, бронзавы месяц вакол зямлі. Франціш, які паслухмяна насіў залёднікам ягоны доктарскі саквояж, раптоўна пабачыў перад сабой іншага чалавека, таго, які б мог адбыцца, але застаўся толькі часткай натуры разбэшчанага дэспата. Чалавека дапытлівага, смелага ў здагадках, прагнага даведаў. Так, ён у звычайных абставінах быў бы таксама не самым дасканалым чалавекам, крыўдлівы, лёгка раздражняўся б, але калі ён павінен быў бы займацца нейкай карыснай канкрэтнай справай, то ў пачвару, якая пакутае сама і мучыць іншых, ператварыцца б не змог. Уласна кажучы, ад немцаў патрабавалася толькі згаджацца і захапляцца. Нарэшце князь спыніўся ў нядаўна адбудаванай галерэі, завешанай фамільнымі партрэтамі і габеленамі з выявамі слаўных бітваў, у якіх бралі ўдзел радзівілы, бліснуў дзейкімі чорнымі вачыма. «А цяпер я пакажу вам Сільфіду. Я злавіў яе сам, прывабіў мудрасцю сваёю». Але тут на зямлі ў грубым матэрыяльным асяроддзі сільфіды пачуваюцца нядобра. І вы, ерлотман, павінны параіць, як падлячыць гэтую нябесную істоту, якая зараз прыняла аблічча і цела зямной жанчыны. Гаварыць ёй я вам забараняю, але агледзіць толькі асцярожна, і ў маёй прысутнасці вы яе зможаце. Але запомніце, калі пасля вашага візіту гэтая істота надалей расхварэецца, я вельмі, вельмі расчаруюся ў вас, мае шаноўныя немцы. Фальцман збляднеў і выцер лоб насоўкай, працягваючы захоплена прыніжана ўсміхацца. Лёднік толькі моўчкі схіліўся, а пранціж зынова чуў ганебны для шляхціца страх. Вар'ят! Гэты гераним – сапраўдны вар'ят, не менш, чым ягоны брат. Ці справіцца на гэты раз лёднік? Гэта ж не чалавека лячыць. То за пачвару ці прывіда князь у сябе трымае. Ніда Слуцкага замка. Да Сільфіды трэба было падымацца на верхнюю пляцоўку правай вежы. Там знаходзіліся акаваныя жалезам дзверы з замкамі і засовамі, да яшчэ два вартавыя меншыліся. Фальцман застаўся на лесвіцы, справядліва лічачы, што чым менш магнацкіх таямніцаў ведаеш, тым даўжэй прыжывеш. Дзверы цяжка расчыніліся, нібыта вечка ў сыпальніцы. Першым зайшоў князь, за ім лёднік і пранціш. Убранне невялікага пакоя было падобным да ўсходняй казкі. Пяшчотных колераў шаўковыя шпалеры і покрывы, карункавыя фіранкі, чырвоны пухнаты кілім, на ім рассыпаныя яркія аранжарэйныя кветкі. Святло прасявалася скрозь вітражы, малюнак на іх выяўляў кветкі лілеі. Паветра, здавалася, можна пакратаць рукою, бо ў ім танчылі, звіваліся, раставалі струменьчыкі дыму ад усходніх курэнняў. Дадавала прыкрага мёртвага водару, нібы знятая з вітража вялізная кветка лілеі ў срэбнай вазе. Але ўся гэтая раскоша не заўважалася пры поглядзе на істоту, што нерухома сядзела на засланай белым кілімам канапе і безуважна пазірала перад сабой вялізнымі сінімі вачыма. Францішаш спатыкнуўся. Яму стала б крыўдна за паланэйку багінскую, якая на фоне гэтай жанчыны, нашмат за яе старэйшай, здавалася гэткай звычайнай кірпаносай дзяўчынёхай, каб ён загадзя не ведаў, што мае справу з істотай незямнога паходжання. Сільфідзе можна быць такой гожай. Стыхійны дух быў апрануты па апошняй палацавай модзе. Белая сукенка з шоўку і карункаў, неверагодна тонкі стан, зацягнуты ў гарсэт, высокі парык упрыгожаны перлінамі, набелены нарумянены твар, падведзеныя чорным выгінастыя броўкі, мушка на правай шчацэ. Дыяменты зялі на дасканалай скуры пані гэтак натуральная краса на пялёстках белай ружы. У яе абліччы былі і вытанчанасць, і веліч, якая можа сыходзіць толькі знутры, з душы. Праўда, калі першае захапленне прайшло, Франціш заўважыў, што Сільфіда сапраўды пачуваецца не дужа добра. На твары з тонкімі, нібыта вытанчанымі рысамі, заўважныя дарожкі, якія ўтвараюцца на пудры ад слёз. Вялікія вочы з даўжэзнымі чорнымі вейкамі, пачырванелыя, дасканалыя вусны з горкай складкай. А рукі такія тонкія, белыя, аж празрыстыя. І над не зварухнулася. Позірк не правяла, як быццам зусім страціла ахвоту да жыцця. Князь Гераним